dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Kolejne rozmowy USA-Ukraina tematem zawieszenie broni. Kilkaset osób zginęło w prowincji Darfur po tym, jak armia zaatakowała targowisko. Michel Platini i Sepp Blatter zostali po raz drugi oczyszczeni z zarzutów. W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, trwa kolejne spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na temat zawieszenia broni między Kijowem i Moskwą, informuje agencja AFP, powołując się na źródło w delegacji ukraińskiej. Poprzednie spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej odbyło się w Rijadzie w niedzielę. Wczoraj Amerykanie rozmawiali z przedstawicielami Rosji. W sudańskiej prowincji Darfur Północny doszło do ataku armii na targowisko. Są setki ofiar śmiertelnych. O masakrze poinformowała grupa Emergency Lawyers, która monitoruje przebieg trwającej od prawie 2 lat wojny domowej w Sudanie. O szczegółach Przemysław Lis. Organizacja, która opiera swoje działania na profesjonalnie wyszkolonych wolontariuszach, przekazała, że sudańskie wojsko przeprowadziło nalot na targowisko w Darfurze Północnym. Zginąć miały setki ludzi, jest też wielu ciężko rannych. Wojna domowa w Sudanie rozpoczęła się w 2023 roku na skutek sporów sojuszu, który 2 lata wcześniej obalił popierany przez Zachód rząd. Głównymi stronami konfliktu są sudańska armia i paramilitarne grupy, które w przeszłości podlegały władzom. Aktualnie trwa ofensywa sudańskiej armii. Kilka dni temu poinformowano m.in. o odbiciu z rąk rebeliantów Pałacu Prezydenckiego w stolicy kraju Chartumie oraz gmachu w kilku ministerstw. Przemysław Lis, Polskie Radio. Sąd w Gdańsku aresztował na 3 miesiące kobietę, która kierowała samochodem mając ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pijaną gdańszczankę zatrzymali na Alei Grunwaldzkiej świadkowie, którzy za nią jechali. Chwilę później na miejscu pojawili się policjanci, mówi Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. W rozmowie z policjantami gdańszczanka przyznała, że jechała do pracy, a wcześniej wypiła prawie 0,5 litra wina. Podczas sprawdzania danych 30-latki okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania. Jej prawo jazdy zostało zatrzymane za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. W trakcie sprawdzania danych zatrzymanej okazało się też, że w ciągu ostatnich miesięcy była już ona 3-krotnie zatrzymywana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi jej do 3 lat więzienia. Mijają 4 lata od zatrzymania Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości przez białoruskie służby. 2 lata temu usłyszał wyrok 8 lat więzienia za podżeganie do nienawiści czy rehabilitację nazizmu. Karę odsiaduje w więzieniu w Nowopołocku. Uwolnienie Andrzeja nie jest sprawą prostą, mówi Anna Kietlińska, prezeska Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Sprawa Andrzeja była stawiana w Sejmie, w Senacie. Mówiło się o Andrzeju w parlamencie Europejskim. Podejmowane są różne działania przez nasze służby dyplomatyczne. No i teraz pewnie, że coś musimy jeszcze robić, ale mamy świadomość wszyscy, że sytuacja jest bardzo trudna i bardzo często uderzamy głową w mur. W Białymstoku niemal od początku zatrzymania Andrzeja Poczobuta raz w miesiącu organizowane są akcje Solidarności. Legenda francuskiego futbolu Michel Platini oraz były szef Światowej Federacji Sepp Blatter zostali po raz drugi oczyszczeni z zarzutów. Sprawa dotyczyła przelania z konta FIFA 2 milionów franków szwajcarskich za konsultacje. Obaj działacze wyjaśnili, że była to zapłata za pracę, jaką Francuz wykonywał dla FIFA, ale z powodu kłopotów finansowych Światowej Centrali nie mógł otrzymać jej od razu, dlatego zawarli ustną umowę o odłożeniu płatności. Sąd pierwszej instancji uznał te wyjaśnienia, ale prokuratura złożyła odwołanie. Dziś z zarzutów oczyściła ich Nadzwyczajna Izba Apelacyjna Szwajcarskiego Sądu Karnego. Sprawa tego przelewu zakończyła kariery obu działaczy. Blatter odszedł z FIFA, a Platini z Europejskiej Federacji UEFA. We Wrocławiu powstaje pierwszy na Dolnym Śląsku, jeden z pierwszych w Polsce, ośrodek dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Z centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Morawskiej będzie mogło korzystać 20 osób, z czego 5 będzie mogło tam zamieszkać, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Mańkowski. To jest bardzo ważne, że te wszystkie rozwiązania, które są zaplanowane, to nie nasze urzędnicze głowy wymyśliły, tylko Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu. Sale terapeutyczne, świetlica, 5 pracowni warsztatowych, bardzo, bardzo nowoczysty budynek. Chcemy, żeby te osoby się tam dobrze czuły. Budowa będzie kosztować ponad 13 milionów złotych, a inwestycja ma być zakończona w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w Tatrach opady śniegu i burze, na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem silniejszy wiatr, w Ustce, Augustowie, Zakopanem 10 stopni, w Rzeszowie 12, w Warszawie i Krakowie 14, a w Gdańsku i Wrocławiu 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Na stanowisku realizatora nadal Krzysztof Sagan, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz i w takim składzie będziemy tutaj jeszcze do południa. Brand Van 3000 i Curtis Mayfield we wspólnej kompozycji.

fragment płyty Prąd, do której zawsze dobrze jest wrócić, szczególnie wiosną, chociaż właściwie pora roku ani dnia nie gra większej roli. To jest po prostu świetny album, bez względu na okoliczności. No dobrze, to teraz czas na obiecaną wycieczkę do Rybnika, jak zawsze o tej porze z Agnieszką Obszańską. Terra Cultura. Wystawy indywidualne i zbiorowe, pokazy slajdów i spotkania autorskie, przeróżne gatunki fotograficzne, portret, dokument, kreacja, akt, krajobraz, do tego jeszcze znakomici goście i wydarzenie, które od lat jest jednym z najważniejszych w Polsce spotkań z fotografią. Już 28 marca startuje Rybnik Foto Festival, a my ruszamy na Górny Śląsk wraz z Niną Gibą, która od lat współtworzy Rybnicki Festiwal. Spotkamy się w dwóch przestrzeniach dostępnych architektonicznie, podkreślę to na wstępie, ponieważ bardzo otwieramy się na dostępność i w duchu dostępności tworzymy nasze wydarzenie. A te przestrzenie to właśnie zabytkowa kopalnia Ignacy, gdzie sobotni cały program odbywać się będzie, i Galeria Sztuki Rzeczna, która stanie się domem dla 6 wyjątkowych wystaw o bardzo ważnej wymowie. I tu się zatrzymajmy. W Galerii Sztuki Rzeczna zobaczymy dwie bardzo ważne i poruszające wystawy poświęcone sytuacji w Ukrainie. Stoi za nimi dwójka zdobywców nagrody World Press Photo. Do Rybnika przyjedzie Justyna Mielnikiewicz z wystawą W Ukrainie i Wojciech Grzędziński z wystawą Tu jest wojna. Będziemy odbiorczyniami i odbiorcami bardzo mocnych propozycji, nie tylko fotograficznych, ale także filmowych i tekstowych. Dał wystawy zdjęć Wojtka Grzędzińskiego. Bardzo mocne teksty przygotował Paweł Reszka, znakomity dziennikarz. A ta wystawa jest uzupełniona także przez pokazy slajdów i autentyczne artefakty przywiezione z frontu. Jej aranżacja przygotowana według koncepcji Moniki Szewczyk-Witek też bardzo mocno oddziaływuje. Ja zdradzę tylko, że na tę część filmową wchodzi się do specjalnie zaprojektowanego i zbudowanego przez nas w Galerii Sztuki Rzeczna pomieszczenia, które tak naprawdę mogłoby być bunkrem. Jeżeli chodzi o wystawę podsumowującą genialną pracę dokumentalną Justyny Mielnikiewicz właśnie w Ukrainie, to podobnie jak Wojtek, ona wraca do naszych sąsiadów od 2014 roku i właściwie jej wystawa jest połączeniem obrazów sprzed 10 lat, które przygotowywałam w połączeniu z tak zwanymi depeszami, ona to tak nazywa, które składają się z bardzo współczesnych zdjęć, które Justyna obecnie wykonuje w Ukrainie, i z jej tekstów podsumowujących to, co mamy na obrazach sprzed lat i na tym, co jest dzisiaj. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tych wystaw, to zdecydowanie warto poświęcić czas na wyprawę do Rybnika. A jeśli tak się nie zdarzy, bo nie będzie na to albo czasu, albo przestrzeni, to bardzo dobra informacja jest taka, że te wystawy pozostaną w galerii aż do 20 maja. Ale wróćmy do programu. Zaglądając do Rybnika, przeniesiemy się też do Nowej Zelandii. Przyleci projekt Right to Energy, prawo do energii, za sprawą nowozelandzkiej dokumentalistki Miriam Strong, która jakiś czas temu podjęła temat walki z ubóstwem energetycznym w 5 krajach Europy, w tym w Polsce. I dokumentalistka, jeżdżąc po Europie, odwiedziła także Rybnik. Co stało się gdzieś tam przyczynkiem do tego, że jako organizatorzy Rybnik Fotofestiwalu postanowiliśmy zaprosić ten projekt, znakomity zresztą projekt fotograficzny, do Rybnika. A ja dołożę jeszcze jeden bardzo ważny element. W niedzielę w programie zaplanowane jest oprowadzanie autorsko-kuratorskie z towarzyszącym mu tłumaczeniem na polski język migowy, a odrębnie dla osób słabowidzących i niewidomych jest przewidziane oprowadzanie z audiodeskrypcją, które przygotuje dla nas wybitny specjalista w tej dziedzinie, Rafał Lis. Ta dostępność jest dla nas bardzo ważna i bardzo cieszymy się, że program jest opracowany w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami też mogły z niego skorzystać. Rybnik Foto Festival to już 22. edycja tej fotograficznej imprezy, która wystawienniczo, merytorycznie i organizacyjnie stoi na bardzo wysokim poziomie. I choć nie jest to największy w Polsce festiwal, to zdecydowanie warto zarezerwować sobie czas między 28 a 30 marca. Bo nie o wielkość tutaj chodzi, ale o spotkanie z fotografią, autorkami i autorami, którzy bardzo dużo mają nam do opowiedzenia o świecie. Zaglądajmy do Rybnika. No to jeśli nie mają Państwo pomysłu na weekend, to my go właśnie podsunęliśmy. Weekend w Rybniku, czemu nie? A na Rybnik Fotofestiwal zapraszała Agnieszka Obrzańska. Ależ to jest wpadający w ucho utwór, szczególnie refren. Trudno usiedzieć w miejscu. Ja się kręciłam na krześle, oczywiście w zgodzie z zasadami BHP. Only You, Theophilus London i Tame Impala. To za nami. To tak trochę po to, żeby się rozruszać, bo za chwilę właśnie o ruchu będziemy mówić w kierunku długowieczność. Właściwie mówić będą Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Ale zanim to nowość od Matta Berningera, wokalisty grupy The National, Bonnet of Pins. Never thought I'd

Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny, z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 11:30. Kierunek długowieczność. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski nieraz wspominali w swoim cyklu, że absolutnym liderem w wyścigu po długowieczność jest aktywność fizyczna. Patrząc na całą historię medycyny, to trend stosunkowo nowy, z jednym nieoczekiwanym wyjątkiem. Te początki takiego naukowego stwierdzenia pozytywu aktywności fizycznej to jest połowa XX wieku. Natomiast niejaki Sir William Heberden, to jest rok 1772, pamiętam ten rok, dlatego że to też data pierwszego rozbioru Polski. Wówczas zajmował się chorym, którego bolała klatka piersiowa i okazało się, że te bóle mu ustępują, jak on piłuje drewno, bo tym się zajmował na co dzień. I to był prekursor de facto naukowego podejścia do aktywności fizycznej. No to jest genialna historia, bo to postaram się szybko wytłumaczyć z punktu widzenia medycznego, bo rzeczywiście klasyczne bóle w klatce piersiowej, czyli te bóle, my teraz to nazywamy dławicą piersiową, związane są z chorobą wieńcową, czyli de facto ze zwężeniem naczyń wieńcowych, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego, odżywiają go. To jest powszechnie znana choroba wieńcowa. I rzeczywiście no, to jest związane z miażdżycą, czyli niezdrowym stylem życia, czyli miażdżyca to jest oczywiście choroba cywilizacyjna, ale jak się okazuje, 300 lat temu ludzie też chorowali na miażdżycę, wcale nie jest to domena naszych czasów, ale również ludzie umierali na nowotwory. Na cukrzycę. Na cukrzycę, no, oczywiście. To są choroby, które towarzyszyły ludzkości od zawsze. Tutaj nie ma co na ten temat dyskutować. Natomiast rzeczywiście ten opis tego przypadku to jest bardzo ciekawy, bo on tak zarabiał na życie. No to oczywiście piłowanie drzewa, czy tam ścinanie tych drzew, to jest duży wysiłek fizyczny. Natomiast był pilarzem bądź drwalem. Tak, my to wiemy, że wysiłek fizyczny de facto, no to jest trening nie tylko dla mięśni szkieletowych, ale także dla mięśnia sercowego, który w trakcie wysiłku potrzebuje więcej tlenu i to jest taki sygnał. Komórki mięśnia sercowego, czyli miocyty, wypuszczają różnego rodzaju, to się nazywa cytokinami, czyli takie komunikują się między sobą, że potrzebują w trakcie tego wysiłku więcej tlenu. I to jest sygnał dla naczyń krwionośnych, żeby tworzyć taką sieć, gęstą sieć drobnych naczyń włosowatych, które odżywiają poszczególne komórki. I de facto wysiłek fizyczny w tym przypadku był takim czynnikiem spustowym, który uruchomił cały ten mechanizm fizjologiczny, co spowodowało, że oczywiście powtarzany regularnie, no wiadomo, że jeśli praca zarobkowa, no to nie da się robić tego raz w tygodniu, no bo człowiek się nie utrzyma z tego. Robił to codziennie, regularnie. No i trudno się spodziewać, żeby miał oszczędności, które pozwoliłyby mu leżeć w łóżku. Tak jest. No w tamtych czasach na pewno. Banki były tylko dla najbogatszych i to też dla wybranej grupy społecznej. Wiadomo, rozwarstwienie społeczne było zdecydowanie większe niż teraz, przynajmniej ekonomicznie. Ten właśnie mechanizm spowodował, że ta obserwacja po raz pierwszy pojawiła się w literaturze. No trzeba też pamiętać, że to jeszcze nie była literatura stricte naukowa. Sir William nie był naukowcem, ale opisał to, co w pewien sposób jest ślad w literaturze i używamy tego jako pierwszej obserwacji związanej z korzyściami wysiłku fizycznego w kontekście kardiologicznym. Także myślę, że mało który kardiolog o tym wie, także Krzysztofie, bardzo fajnie, że to znalazłeś. Krzysztof Łoniewski jako poszukiwacz ciekawostek o długowieczności, o której mówił wraz z profesorem Markiem Postułą. Już Państwo pewnie słyszą te gitary w tle, to Obywatel GC. We'll be right back. To mroczne zakończenie. Paryż, Moskwa, 17:15 i obywatel GC. Już za chwilę posłuchamy kolejnej części powieści Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi, ale zanim to jeszcze się trochę porozpływamy przy kompozycji Sanctuary. Tamino i Micki. I reside in the ruins of the sand. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies. To powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. To był odwrócony fin de siècle. Dekadencki, hedonistyczny początek wieku. Świat, biedny ziutku, wydawał się wchodzić w najlepszy okres w swoich dziejach. Fragment szósty. W literaturze następowała inwazja śmieciowych książek o niczym, za to fantastycznie się sprzedających. Zwłaszcza, że działo się to w królestwie analfabetów. Im więcej ludzi miało problem ze zrozumieniem instrukcji obsługi pralki, tym więcej sprzedawało się literackiej tandety. Oczywiście to nic nowego. Cała historia kultury w ogromnej mierze jest stworzona przez szantażystów emocjonalnych, od greckich tragików poczynając. Epatowanie nieszczęściem zawsze było znakomitym pomysłem na osiągnięcie sukcesu literackiego, a co za tym idzie finansowego. Taki Dickens był nie lada szantażystą emocjonalnym. Przy okazji zrobił na tym wielkie pieniądze, zyskał sławę i 150 lat po jego śmierci nadal go kochamy. Wiesz, ziutku, że na tłumnych spotkaniach autorskich Dickensa kobiety mdlały, a mężczyźni popadali w obłęd z zazdrości? Może poczytam ci któregoś dnia Olivera Twista. Będziesz wył i zawodził ze wzruszenia. Na początku lat 2000 najmodniejszą dzielnicą wśród pozerów i snobów w Warszawie była Stara Praga. Zapyziała, nadal otoczona legendą menelskiej i groźnej, po której nie należy się szwendać po zmroku, ale zarazem autentyczna. Nieskrzywiona kapitalizmem, światowymi modami, a do tego tania, jeśli chodzi o koszty życia, a więc mieszkania, jedzenia, chlania i ciuchów z second handów. Wegetarianizm i weganizm nie były jeszcze tak rozpowszechnione jak dzisiaj, więc nawet komunizujące dziewczyny zajadały się pyzami z mięsem na bazarze Różyckiego. Piły też czystą wódę, a narkotyki, przeorawszy w latach 90. heroinowym trawlem pół miasta, nie stały się jeszcze na powrót powszechną zmorą. Tym razem wszystkich – artystów, urzędników i biznesmenów – wciągających nosem, co się tylko da. Bywaliśmy w tamtych czasach na masowo uczęszczanych wernisażach w wielkich pracowniach na Pradze. Głównie przy Białostockiej, obok dworca Wileńskiego. Jeszcze nie dojeżdżało tam metro, a wieczorem lepiej było zamówić taksówkę, bo spacer mógł się okazać niezdrowy dla ciała i portfela. Artyści po preferencyjnych cenach wynajmowali tam gigantyczne, opuszczone mieszkania, gdzie urządzali pracownie, a w nich nieustające wernisaże, które zamieniały się w zbiorowe pijaństwa. Ich emocjonalność istotnie nie osiągnęła poziomu dorosłego człowieka i nic nie wskazywało na to, żeby ktokolwiek z tych malarzy, rzeźbiarek, performerów czy instalatorek pokracznych konstrukcji miał kiedyś zostać dorosłym człowiekiem. Niedojrzałość emocjonalna szła pod rękę z dziecinnością polityczną, światopoglądową i niedorozwojem psychicznym. Wszyscy oni byli wykształceni, jeśli chodzi o historię sztuki, ale sztuki rozumnego myślenia nie posiedli nigdy. A poza tym o historii sztuki też nie mieli prawdziwego pojęcia. Ty również jesteś głupolem, kudłaczu, ale przynajmniej nie masz radykalnych poglądów politycznych. A to już dużo. Wygadywanie kompletnych bzdur przynosiło im satysfakcję, jaką ma dziecko, gdy uda mu się coś zepsuć na złość rodzicom. Wokół tych artystów krążył jeszcze gorszy gatunek ludzi, czyli młodzi publicyści, eseiści, a także naukowcy z wydziałów humanistycznych uniwersytetu. Kogucio napastliwi socjologowie, politolodzy, filozofowie, antropologowie i kulturoznawcy, usiłujący wkręcić się w artystyczno-medialną breję, w której na lata można umościć się jak świnia w błocie, plotąc dowolne androny, byleby z żarliwością i przekonaniem. Wyczuwali okazję nosem przystosowanym do wywąchiwania szans na posadę, współpracę, zagraniczne stypendium, przekonani, że przyszłość stanie się całodobowym barem z darmowymi drinkami. Trzeba tylko być odpowiednio czujnym i wiedzieć kiedy i gdzie polewają najhojniej. Gdybyż to przynajmniej były herezje, które od zawsze odświeżały religię, powodowały intelektualny ferment, niszczyły skorumpowaną, zdemoralizowaną kastę kościelną i podważały status quo. Ale nie. To był czysty bełkot, łatwy do obalenia na poziomie podstawowych zasad logiki. Nikomu to jednak nie przeszkadzało. Przeciwnie. Ten, kto prezentował się jako bardziej skretyniały, a zarazem nachalny w głoszeniu swych niegodnych dorosłego poglądów, odnosił też największe sukcesy towarzyskie. Przede wszystkim zaś seksualne. Bo na dobrą sprawę do tego to się zawsze sprowadza. Mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego uczestnictwa w tych spędach cwaniaków polujących na dotacje z ministerstwa bądź z samorządu ogłosiłem po powrocie z jubileuszu wąsko cenionego artysty konceptualnego. Co, znowu chcesz wyjść? Mam nadzieję, że mnie nie okłamujesz i naprawdę chce ci się sikać, a nie znów lecieć za suką. Relanium chyba nie przestało działać. Wyglądasz na spokojnego. Ale skoro siedzisz pod drzwiami, to znaczy, że naprawdę musisz na dwór. No, to idziemy. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Fragmenty prozy przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Kolejny odcinek już jutro. A skoro był śmiejący się pies, to teraz również piosenka z psem w tytule w wykonaniu zespołu Nago. Mija, a ty. brzmi skryta wśród drzew. Poczekam chwilę, aż wrócisz jak sny. Wrócisz jak sny. Co jak nie ty, co jak nie ty, co jak nie. Nago i wyją psy, to za nami. A przed nami muzyczna poczta UKF, a więc ja już uciekam i ustępuję miejsca Tomkowi Rządzie. Dziękujemy za dziś. Audycję Dobrego Dnia realizował Krzysztof Sagan, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i wrócę do Państwa po 15 w tonacji trójki, którą poprowadzę wraz z Piotrem Baronem. A na zakończenie dzisiaj wspaniałe Black Country New Road. Happy Birthday to dla Eltona Johna. Do usłyszenia.